to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 2 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele unijnych instytucji skrytykowali prezydenta Trumpa za wycofanie się Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Prowadząca śledztwo smoleńskie prokuratura krajowa wskazuje na liczne błędy przy pochówkach ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Kilkunastu żołnierzy francuskich zostało rannych w Mali. Stan jednego z nich określono jako bardzo poważny. Przedstawiciele unijnych instytucji skrytykowali prezydenta Donalda Trumpa za wycofanie się Stanów Zjednoczonych z globalnego porozumienia klimatycznego. Umowa uzgodniona w Paryżu w 2015 roku przewiduje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, by utrzymać średnią temperaturę na Ziemi na poziomie nie wyższym niż 2 stopnie Celsjusza. To smutny dzień dla społeczności międzynarodowej. Tak unijny komisarz do spraw klimatu skomentował decyzję prezydenta Trumpa. Kluczowy partner odwraca się tyłem i wycofuje z walki ze zmianami klimatycznymi. Unia Europejska wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnej decyzji, czytamy w oświadczeniu unijnego komisarza. Miguel Arias-Cañete podkreślił, że świat może liczyć nadal na przywództwo Europy w walce ze zmianami klimatycznymi. Dzisiejsza decyzja otrząsnęła nas i ożywiła, ale nie osłabiła, napisał Cañete. Negatywnie decyzję Donalda Trumpa ocenił też przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Umów należy dotrzymywać, to kwestia zaufania i przywództwa. Ta decyzja zaszkodzi Stanom Zjednoczonym i planecie, napisał Antonio Tajani. Najostrzej decyzję Donalda Trumpa skomentował premier Belgii. Potępiam brutalny akt przeciwko paryskiemu porozumieniu. Przywództwo oznacza wspólną walkę ze zmianami klimatycznymi, a nie porzucanie zobowiązań, napisał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prowadząca śledztwo smoleńskie prokuratura krajowa wskazuje na liczne błędy przy pochówkach ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Badania identyfikacyjne wykazały dotąd nieprawidłowości w 12 z 24 przypadkach. W trumnach niektórych ofiar znajdowały się szczątki kilku osób. Ponadto potwierdzono informacje o zamianie ciał ofiar. Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek tak mówił o wynikach ekshumacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. Trumny Natalii Januszko i generałów Włodzimierza Potasińskiego i Bronisława Kwiatkowskiego skrywały szczątki co najmniej kilku osób. W trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego ujawniono 14 części ciała należących do 7 osób. Ponadto w trumnie prawosławnego arcybiskupa Mirona Chodakowskiego znaleziono pół ciała biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. O tym, jak wyglądało składanie ofiar do trumien, mówił Radiu Gdańsk lekarz Dymitr Książek, obecny przy identyfikacjach ofiar w Moskwie 7 lat temu. Nie widziałem nikogo ze strony oficjalnej, przedstawicieli polskich czy rosyjskich, którzy by dbali o to, czy rzeczywiście to ciało jest w tym worku i czy rzeczywiście to ciało trafia do odpowiedniej trumny. Ekshumacje wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej zakończą się w kwietniu przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokuratura zastrzega, że wyniki badań identyfikacyjnych nie są ostateczne, bo kilkadziesiąt fragmentów ciał podlega badaniu. W przypadku 4 ekshumacji nie ma jeszcze wyników badań genetycznych. Kilkunastu żołnierzy francuskich został rannych w Mali. Stan jednego z nich określono jako bardzo poważny. Został poddany zabiegowi chirurgicznemu w szpitalu misji ONZ prowadzonym przez Szwedów. Sztab armii francuskiej poinformował, że napastnicy zaatakowali obóz błękitnych hełmów ONZ w Timbuktu, mieście położonym na północy Mali. To rejony zamieszkałe przez Tuaregów. Do ataku użyto broni moździerzowej. Według tego samego źródła większość pocisków spadła poza granicami obozu, ale jeden z nich trafił w środek bazy. Szwedzi zarządzający szpitalem twierdzą, że zostało rannych jeszcze 4 innych żołnierzy, ale nie chcieli podać ich narodowości. Żołnierze francuscy natychmiast rozpoczęli na ziemi poszukiwania sprawców ataku. Wspierał ich jednostki z powietrza. Około 1600 Francuzów stacjonuje w Mali w ramach rozpoczętej 4 lata temu operacji przeciwko islamskim terrorystom. Ich obszar działania obejmuje niemal całą środkową Afrykę, rejon Sahary i terytoria 5 leżących tam państw. Wprawdzie dżihadystów udało się zepchnąć na północ Mali, w pustynny i górzysty teren, ale tam walki toczą się w bardzo trudnych warunkach i co jakiś czas terroryści atakują siły malijskie, francuskie lub ONZ-owskie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś cieplej niż w czwartek, a padać może tylko na krańcach północno-wschodnich. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, 22 w Poznaniu, 23 w Łodzi, 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. 3 czerwca na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy 3 czerwca od 11. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drozd. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka pod księżycem. A ten sygnał, który za moment... Ile razy mógł być u nas odtworzony do tej pory? Kilkaset? A każde jego odtworzenie oznaczało kolejną audycję, która znajdzie się w archiwum audiowizualnym. A co to dalej oznacza? O tym będziemy między innymi rozmawiali tej pierwszej czerwcowej nocy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Irena Dan, dobry wieczór. Za moment w studiu nasz gość, a teraz ów sygnał, o którym mówiłam. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Tak, to ów sygnał, którego mogli byli Państwo słuchać do tej pory kilkaset razy, a w studiu, to nieczęsty przypadek o tej porze, jeden gość za to jaki. Michał Merczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Merczyński, z którym spotykamy się od ponad ćwierć wieku, przy różnych okazjach. Słowem, zapraszam na spotkanie z ciekawym człowiekiem. Dobry wieczór w czerwcu naturalnie. No i co? Ponad ćwierć wieku, bo ile lat ma Festiwal Malta w Poznaniu? No w tym roku mamy 27. edycję. Czyli rzeczywiście te ćwierć wiecze już jest za nami, można powiedzieć. Rozpoczęliśmy drugie, no i już jesteśmy właśnie w blokach startowych, bo za 15 dni dokładnie ruszy 27. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. To była pierwsza oficjalna nazwa festiwalu od niedawna, od paru już lat właściwie, bo to czas pędzi nieubłaganie. Od 2009 roku. Tak, nazywamy go Malta Festiwal Poznań, ale jest to jak i słuchacze Trójki i przede wszystkim ci, którzy przyjeżdżają, przychodzą, przylatują, przypływają na Maltę. Festiwal, który ma dwie rzeczy niezmienne. Otóż jest festiwalem w przestrzeniach publicznych, co różne ma oblicza w ciągu tych 20 kilku lat, a po drugie jest festiwalem, który no, stawia różne pytania i obok tej niezwykłej radości, jaką powinien być festiwal, bo to jest święto, fest, czyli święto. Jest też momentem refleksji, pokazywania ważnych i istotnych zjawisk artystycznych z dziedziny teatru, ale także kina, ale także muzyki, czasem też sztuk wizualnych, czyli jest takim tyglem różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, często prowokowanych czy wymyślanych i produkowanych przez festiwal, ale także jest zawsze miejscem różnego rodzaju społecznej debaty, dyskusji i aktywności. Szczególnie przez ostatnich 5 lat, kiedy to Centrum Festiwalu w Miejscach Publicznych, czyli na Placu Wolności, nazywamy Generator Malta, to tam właściwie taki tygiel tętni przez cały czas. Mówię o tym też nie bez powodu, bo w zeszłym roku w plebiscycie Radiowego Domu Kultury byliśmy na podium jako generator Malta bardzo wysoko, także pozdrawiam bratnią audycję. Nawet nie wiem, czy nie wygrali państwo. Tak, z audycji również bardzo zaprzyjaźnionej i bliskiej sercu wszystkim, którzy słuchają Trójki w nocy, a więc Trójka pod Księżycem. Także pozdrawiamy Trójka pod Księżycem, Radiowy Dom Kultury. No, ale tego nie powiedziałam, bo może państwo dopiero do nas przyłączyli się niedawno. Otóż jesteś dyrektorem Malty od samego początku, tak. Ale na początku właśnie było was trzech, z tego co pamiętam. Na pierwsze trzy festiwale realizowaliśmy w takim oto układzie, że dyrektorem artystycznym był pan dyrektor Grzegorz Mrówczyński, ówczesny dyrektor, przepraszam, pierwsze dwa, Teatru Polskiego. Ja byłem dyrektorem, a potem jeszcze dołączył do nas Włodek Milcarek, mój wspólnik, bo wtedy mieliśmy taką firmę, która się nazywała TAF Art. A w roku 93, czyli od trzeciej Malty, funkcję dyrektora artystycznego przez 20 lat pełnił Lech Raczak. Legendarna, czyli postać. Postać legendarna dla Poznania, dla teatru polskiego, europejskiego, światowego. Jeden z twórców, założycieli i chyba najdłużej pełniący funkcję dyrektora i reżysera Teatru Ósmego Dnia, czyli takiej legendy polskiego teatru alternatywnego. No i tak się to toczyło. Rzeczywiście przez ileś lat. Natomiast od kilku lat, czy parę lat temu Leszek powiedział, że on już jak gdyby chce być tych 20 edycji chce zrealizować, a potem chce być takim honorowym dyrektorem. I takim honorowym dyrektorem jest oczywiście, bo spotykamy się, jest na każdej Malcie. Ale już nie współtworzy festiwalu w tym sensie. Natomiast jest w Poznaniu, ma swój zespół teatralny i robi różne ciekawe, interesujące rzeczy. Tak jest. I właśnie o Malcie porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. A tymczasem o NINA, czyli Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Historia Narodowego Instytutu jest znacznie krótsza niż historia Malty. Zaczęło się, podpowiem ci Michale, w 2005 roku, tak, od utworzenia czegoś, co w skrótowcu brzmiało PWA. Tak. Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, bo tak się nazywała wówczas instytucja, którą powołał minister Dąbrowski właściwie w ostatnich chyba dwóch miesiącach działalności jego tego gabinetu i jego misji jako ministra kultury. I to była instytucja, która miała na uzarania jak gdyby dwa takie podstawowe cele. Otóż chodziło o to, aby w jakiś sposób starać się dopełniać to, co, nie wiem, robiła Telewizja Polska, Polskie Radio, bądź też inni, że się tak wyrażę, gracze na tamtym rynku, w tamtym okresie. I przypomnę, że wcześniej, rok chyba, wcześniej powstała TVP Kultura. I właśnie od początku tworzyliśmy rodzaj partnerstwa z różnymi instytucjami medialnymi mediów publicznych, albo współprodukując, albo współtworząc różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, ale też to, co zostało zarejestrowane, zaczynaliśmy wydawać na płytach. I było to wydawnictwo. Tak, bo było to wydawnictwo. Najpierw miało się nazywać Polski Instytut Audiowizualny, ale to wydawnictwo pojawiło się dlatego, że wówczas była też taka idea, to pamiętam, jak minister Dąbrowski mówi, słuchaj, musi to być wydawnictwo w nazwie, bo wtedy był pomysł połączenia nas z wydawnictwem muzycznym, z PWM-em. Do tego nie doszło, ale to PWA pozostało. No i myśmy od początku też mieli jeszcze jeden rys, który był bardzo charakterystyczny. Otóż w drugim miesiącu działania tej instytucji polecieliśmy do Paryża na zaproszenie ambasady francuskiej, znaczy ambasada francuska w Warszawie zorganizowała ten wyjazd i tam zwiedzaliśmy INE, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny, po francusku Instytut National Audiovisuel, ponieważ nasi przyjaciele z Francji, z ambasady, mówili tak, taka instytucja jak wasza, czy będzie chciała, czy nie, będzie się zajmowała digitalizacją. Wówczas to słowo, no ono dzisiaj nadal jeszcze jest takim słowem, które nie u wszystkich od razu konotuje to, czym jest digitalizacja, czyli ja mówię przepisywanie szarego na złote, czyli przepisywanie analogu na cyfrę. Na cyfrę. A wtedy było jakby słowem zupełnie egzotycznym. No ale myśmy się tą digitalizacją właściwie od początku zajmowali, bo jak chcieliśmy wydać płytę z naszej wspaniałej serii Polska Szkoła Dokumentu, zaczynając od Krzysztofa Kieślowskiego, to te wszystkie filmy, które z wytwórni filmów dokumentalnych i Filmoteki Narodowej na zasadzie licencji pozyskaliśmy, żeby je potem na tą płytę cyfrową, że tak powiem, zapisać i zacząć udostępniać państwu, to one wszystkie musiały być zdigitalizowane. I on mówi tak, dzisiaj zaczynacie od tego, żeby na płytę Kieślowskiego dokonać procesu digitalizacji, ale za chwilę zobaczycie, że to się przerodzi zupełnie w inną sytuację. I będąc w Paryżu, właśnie pod Paryżem, bo pod Paryżem jest to centrum INA, które jest gigantyczną instytucją, to jest tak, Francuzi w 1974 roku dokonali tego podziału mediów państwowych na publiczne, ale stworzyli, jak ja to nazywam, trójpolówkę, czyli powstało Radio France, telewizja francuska i INA, czyli wyodrębniono archiwa. We wszystkich stacjach telewizji i radia francuskiego centralnych, ale także regionalnych. Dlatego INA, oprócz tego ośrodka pod Paryżem, ma też ileś oddziałów we Francji. Tak jakbyśmy archiwa 17 spółek radia publicznego i kilkunastu oddziałów TVP wyodrębnili i stworzyli jak gdyby jedną instytucję. To był ruch epokowy, można było powiedzieć, wówczas, dlatego że Francja zrobiła to pierwsza na takim poziomie, jakby z pełną świadomością, mówiąc, że archiwa to jest, co ja często powtarzam, przyszłość, a nie przeszłość, bo one stanowią, jak gdyby, budują naszą pamięć o tym, co było, a jednocześnie budują naszą świadomość, a jednocześnie są przedmiotem, jak gdyby, i dla twórców, i dla przede wszystkim odbiorców, jakby źródłem refleksji i takiego, no, dzisiaj się mówi, przetwarzania, jak gdyby, i wiedzy, i tej pamięci, a jednocześnie są też materią często dla twórców, którzy w jakiś sposób żonglują przeszłością, czy jak gdyby tworzą, remiksują ją, o, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Ogromne znaczenie dla tego procesu miał wybitny polski intelektualista Konstanty Jeleński, który był wtedy przecież w Paryżu i on był doradcą, jednym z dwóch właśnie najważniejszych doradców pierwszego dyrektora INY i jak gdyby on też tworzył podwaliny tego systemu i budowania świadomości, że archiwa trzeba zachowywać, trzeba je przepisywać, trzeba je wiecznie przetwarzać. I trzeba je udostępniać, bo same archiwa zamknięte w wspaniałych szafach czy serwerach, no nie pełnią tej funkcji, którą powinny pełnić, a więc po pierwsze są tym mostem między tym, co było, a jest, a jednocześnie są źródłem wiedzy i są źródłem też, jak mówię, no edukacji, bo to po prostu temu wszystkiemu służy. I wówczas uświadomiliśmy sobie po tej wizycie, że to wydawanie płyt, współtworzenie projektów typu, nie wiem, nagranie spektaklu H, legendarnego Hamleta Jana Klaty w Stoczni. Ostatnie dwa spektakle rejestrowała Kasia Adamik, właściwie specjalnie dla nas jeszcze Maciek Nowak mówi, dobra, zagramy, zrobimy to. Maciej Nowak, czyli dyrektor. Ówczesny dyrektor Wybrzeża, tak. Czy tworzenie tych płyt DVD z Kieślowskim uświadomiło nam jedną rzecz, że my musimy się tą digitalizacją zająć. I wtedy po roku właściwie stworzyliśmy pierwszą, chyba pierwszą i przez wiele lat jedyną taką formę refleksji nad tym, czym jest kultura cyfrowa, wspólnie z Edwinem Bendykiem z polityki i z profesorem Filiczakiem i z Alkiem Tarkowskim. I to się nazywało Kultura 2.0. I to była pierwsza konferencja w 2006 roku w Pałacu Kultury na szóstym piętrze, gdzie mówiliśmy o tym, czym jest. Właśnie wtedy ministerstwo miało tylko jeden program dotyczący digitalizacji, czyli to był tak zwany kwaśny papier. To dotyczyło Biblioteki Narodowej i cyfryzowania jej zasobów. Ale zaczęliśmy mówić o tym, że trzeba będzie za chwilę stworzyć narzędzia, mechanizmy finansowe i takie procesy, które pozwolą i Polskiemu Radiu, i telewizji, i wszystkim w zasadzie, którzy mają zasoby archiwalne, audialne i audiowizualne, no ten proces stworzyć, przejść i zachować to, co trzeba, kierując się taką zasadą, która myślę jest chyba najlepsza w tym wszystkim. Digitalizuj wszystko, rekonstruuj to, co jest niezbędne i w miarę możliwości, bo o ile digitalizacja zasobów audialnych jest stosunkowo mało kosztowna i jakby to powiedzieć prostsza, czego chociażby dowodem jest to, że Polskie Radio w zasadzie zdigitalizowało swoje archiwa, prawda? Natomiast przynajmniej w dużym procencie. No w dużym, tak wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby audiowizualne, to no jest to znacznie bardziej kosztowne, nie mówiąc o zasobach filmowych, gdzie po prostu rzeczywiście tak naprawdę dokonuje się rekonstrukcji obrazu, klatka po klatce, często z udziałem twórców. Jedno zdanie tylko dygresji, no chociażby ostatnia nasza wizyta w Cannes z Człowiekiem z Żelaza na otwarcie serii Cannes Classic i ten zrekonstruowany już kilka lat temu film, świetnie wyglądał. Więc to jest, proszę Państwa, proces, który wtedy się zaczął i ja mam ogromną satysfakcję, że PWA nie tylko współtworzyło taką jedną, drugą, trzecią wspaniałą serię dotyczącą animacji czy właśnie dokumentu, ale też budowało tę świadomość na poziomie, nie wiem, refleksji, jakiegoś działania naukowego, czy no, budowania świadomości, czym jest digitalizacja i jak ważny jest to proces dla no, po prostu zachowania archiwów. No tak, ale przyszedł rok 2009 i coś, co nazywało się wydawnictwem, stało się instytutem. Coś, co było polskie, stało się narodowe. I jakie tutaj kruczki, że tak powiem, jakie niuanse znaczeniowe tkwią w tej przenosce? Po pierwsze, zaczęło się od tego, że pan minister Bogdan Zdrojewski, który no, w 2008 roku, że tak powiem, objął tekę ministra, pojechał do Inny, zobaczył to wszystko i no zaprosił mnie na spotkanie i powiedział krótko: musimy stworzyć polską Inę i tym zaczynem jest PWA. Bo po pierwsze te relacje, które myśmy już mieli zbudowane z Francuzami, a po drugie jakby jego no, chęć i pełna świadomość wagi tego procesu spowodowała, że trzeba było rozszerzyć nasze zadania. I tak naprawdę PWA, przekształcając się w Ninę, w oparciu o ten sam zespół, o ten sam numer REGON-u i tam NIP-u i tak dalej, zmieniło nazwę, ale przede wszystkim zmieniło zakres swoich kompetencji. Myśmy powoływali tę instytucję 1 kwietnia i to nie był prima aprilis. Trójka ale... też powstała 1 tak, kwietnia i to ja nie wiem. Był prima aprilis. Ja pierwszy przyjęty do pracy byłem w Teatrze Polskim też 1 kwietnia w 1985 roku i ówczesny dyrektor mówi, to też nie jest prima aprilis, także to jest dobra data. I tego 1 kwietnia, kiedy w siedzibie NAC-u, bo PWA Nina nie miała jakiejś swojej siedziby, tylko wynajmowaliśmy tutaj wspaniałe biura na 4. i 5. piętrze czytelnika. Dzięki temu obiadek, żeby nie powiedzieć lunch, jedliśmy w towarzystwie wybitnych twórców polskiej kultury i zawsze tam schodziliśmy, żeby się, że tak powiem, otrzeć, czyli współuczestniczyć w tej atmosferze, bo wiemy, jak jest w czytelniku. Tam nie ma w zasadzie jakiejś... Jest niepisana hierarchia, ale jest jednocześnie pełna demokracja i każdy może jeszcze tam wejść. Wtedy jeszcze żyli Tadeusz Konwicki, tak, oczywiście. Tak, tak. Pamiętam ten stolik. Natomiast wtedy też minister Zdrojewski powiedział jedno. Rozszerzymy wasze kompetencje o dwa istotne elementy. Po pierwsze, Nina będzie operatorem programu Digitalizacja Plus i to był pierwszy wieloletni systemowy, to był początek budowania systemu dla digitalizacji. Ponieważ perspektywa pięcioletnia, my działamy w perspektywie rocznej, jeżeli chodzi o nasze budżety normalne, ale perspektywa pięcioletnia, określenie kwot, na ile danym roku mamy środków do wydania, powodowała jedno, że beneficjenci tego procesu, a więc wszystkie instytucje kultury, archiwa, które mogły aplikować do NIN-y o środki na w pierwszym roku na przykład stworzenie pracowni digitalizacyjnej, w kolejnych latach budowanie infrastruktury, w kolejnych latach budowanie software'u, czyli jak gdyby udostępniania tego, co się przez te lata zdigitalizowało, zbudowało, wiedzieli, że mają jakąś perspektywę i że nie muszą wszystkiego, bo nie jest w stanie człowiek zrobić wszystkiego w tym procesie w ciągu jednego roku. Czyli mieli pewien rodzaj gwarancji, że mają poważną szansę na te środki w latach kolejnych. I to był początek systemu w tym właśnie sensie, że to był program długofalowy. Polskie Radio i Telewizja były tymi instytucjami, które nie startowały w konkursie, tylko z którymi myśmy zawierali jakby konkretne umowy partnerskie. I dzięki tym wszystkim procesom zdigitalizowano setki tysięcy plików, można powiedzieć, w skali całego kraju. I dzięki temu procesowi myśmy mogli zbudować narzędzie, które, jak mówię, archiwa to jedno, a udostępnianie to drugie. One żyją tylko wtedy, kiedy są udostępniane. I wtedy zaczęły się początki Ninateki, czyli tego narzędzia do udostępniania. O jej roli powiem za chwilę, ale powiem tak. Pierwszym tym najważniejszym procesem i tą zmianą, która była między PWA a NIN-ą, to jest ten program. A druga była taka, że pan minister Zdrojewski pokazał nam działkę na Wałbrzyskiej 3/5. To jest na Mokotowie. Tak. Służew. Mokotów jako duża dzielnica i Służew jako ta taka mniejsza część. I tam likwidowano taką jednostkę, która kiedyś była częścią radiokomitetu, nazywała się CENRIT. Centrum Nowych Technik, Edukacji i tak dalej, i tak dalej. I przejmował ją minister kultury. Mówi tak, tutaj będzie państwa siedziba. I te dwa budynki, które dzisiaj też na pewno wielu słuchaczy już zna jako wspaniałe centrum audiowizualne, no były po prostu trochę zapuszczone i jakby to powiedzieć, no... Nie nadawały się do funkcjonowania, czyli trzeba było je po prostu wyremontować, ale przede wszystkim zmienić ich funkcjonalność, bo to było istotne. Więc mieliśmy te dwa zadania i obydwa żeśmy zrealizowali. Po drodze pojawiały się zadania specjalne, bo w 2011 roku Polska miała pierwszą swoją prezydencję. No i nam powierzono program tej polskiej prezydencji w Polsce. I JAM, wówczas pod wodzą Pawła Potoroczyna, był odpowiedzialny za program polskiej prezydencji. JAM, czyli Instytut Adama Mickiewicza. Poza Polską. No i tak się to, że tak powiem, toczyło. Chociaż to nie było, to było właśnie zadanie specjalne, to nie było zadanie stricte, jakby to powiedzieć, wynikające z naszej statutowej, tej takiej core najważniejszej działalności, którą była digitalizacja, udostępnianie, a potem stworzenie też miejsca najpierw w sieci, a potem w realu, gdzie ten proces jest państwu, że tak powiem, udostępniany, pokazywany, często z jakimś tam dodatkowym procesem edukacyjnym. Tak, no więc podsumowując to, co do tej pory powiedziałeś, Michale, powstanie Instytutu zmieniło nie do poznania tę mapę archiwów audio i wizualnych do tamtego czasu. To wiemy, my pracownicy mediów chociażby, w zasadzie archiwów niedostępnych albo bardzo trudno dostępnych. Nawet był taki etap, że trzeba było kupić sobie jakąś taśmę, jakiś dźwięk. Może nie my pracownicy, ale gdyby ktoś z zewnątrz przyszedł, musiałby to zakupić, poszukać. No w ogóle to byłoby strasznie trudne. Jeszcze przed etapem cyfryzacji w ogóle niemożliwe, bo w tych tysiącach zakurzonych taśm się poruszać my nie potrafimy, a cóż dopiero ktoś z zewnątrz, a mówimy o tym kimś z zewnątrz. Dokładnie. O tych, o, słuchacz, użytkownik. O tej domenie publicznej, tak? No i te trzy hasła państwu przyświecały, czyli cyfryzacja, o czym powiedziałeś, udostępnianie, co jest, chyba najważniejszym punktem. Mhm. Tak, myślę sobie, że nawet bez tej cyfryzacji najważniejsze jest to udostępnianie, aczkolwiek no, stanowią małżeństwo. No i promocja, to znalazłam też takie hasło wśród waszych materiałów informacyjnych. Tak, ona była zawsze bardzo istotna, bo no, wiecie państwo, powiem trochę o tym udostępnianiu, bo tutaj mamy naprawdę, no nie chwaląc się, ale rzeczywiście, no jakieś tu były rzeczywiście pionierskie rozwiązania. I często mówiło się tak, Nina nie ma swoich archiwów, no ale Nina je pozyskała w postaci tego programu, o którym mówiłem, bo też istotnym punktem tego programu było to, że na przykład kiedy podpisywaliśmy umowę z Polskim Radiem, to te zdigitalizowane zasoby były w dyspozycji Polskiego Radia, ale też znaczna ich część była w dyspozycji Niny. Nie w sensie handlowo-komercyjnym, tylko właśnie w sensie takim, że albo się pojawiają w Ninatece, albo się też pojawiają na naszym serwerze. I jeżeli nie mamy wyczyszczonych wszystkich praw autorskich, to jest, proszę państwa, 15 tysięcy materiałów w siedzibie Niny, gdzie jest 15 komputerów, każdy może przyjść i to oglądać tam na miejscu. A ponad 6 tysięcy jest, że tak powiem, w sieci w Ninatece. I czyli pozyskali państwo prawa. Tak, oczywiście. I teraz co było kluczem, co było najistotniejsze? Stworzyliśmy narzędzie, które jest no, klasyczną stroną internetową. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem wszystkich nowinek mediów społecznościowych. Doceniam ich rolę, ale też widzę ich przekleństwo. Oczywiście. Natomiast uważam, że taka klasyczna strona internetowa to jest dzisiaj no, takie narzędzie, powtarzam, klasyczne i dla wielu już takie, no, można by powiedzieć, lekko passé. Natomiast ono pełni bardzo istotną funkcję. Ja to nazywam, że to są takie biblioteki XXI wieku, bo to nam przyświecało przy tworzeniu Ninateki. Wiedzieliśmy, że nie możemy mieć wszystkich zasobów. Wiedzieliśmy też, że nawet jak je wszystkie, powiedzmy, zdigitalizujemy, to ich wszystkich nie udostępnimy, chociażby z tych powodów prawno-finansowych. I wówczas doszliśmy do wniosku, że trzeba tworzyć takie wyspy w sieci, które będą takim punktem odniesienia dla bardzo wielu użytkowników, ale też dla tych, którzy będą chcieli potem potworzyć podobne narzędzia. I stworzyliśmy kolekcję. Kolekcje, które polegały na tym, tutaj najsłynniejsza i najfajniejsza moim zdaniem była ta pierwsza i bez archiwów Polskiego Radia byśmy nigdy jej nie stworzyli, czyli trzech kompozytorów. Penderecki, Lutosławski, Górecki. Proszę państwa, wszystkie utwory tych twórców, przynajmniej w jednym wykonaniu, w wersji audialnej, 70% ponad tych utworów, które się tam znajdują, pochodzi właśnie z archiwów Polskiego Radia, jest efektem tego procesu digitalizacyjnego. I nie tylko o to chodzi, żeby tę muzykę po prostu można było zawsze posłuchać, ale do tego jest pewien rodzaj kontekstu. A więc na przykład Paweł Mykietyn robi swoją playlistę i wybiera najfajniejsze, jego zdaniem, utwory Góreckiego, Pendereckiego i Lutosławskiego i mówi nam o tym. Rekomenduje to w postaci krótkiego filmu. Albo jest oś czasu i widzimy, jaki był kontekst historyczny, co Rolling Stonesi nagrywali, kiedy Górecki komponował trzecią symfonię, swoją słynną, prawda? Albo wreszcie, oprócz takiej klasycznej noty o utworze i wykonawcy, i nagraniu, informacja o tym, co było pewnego rodzaju, nie wiem, plotką, czy anegdotą, która towarzyszyła na przykład powstaniu jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego utworu. To wszystko jest dwujęzyczne i to w tej sieci wisi. I tutaj zawsze powtarzam do znudzenia jeden przykład i go też dzisiaj powtórzę. Proszę. Jeżeli byście państwo dzisiaj chcieli posłuchać no, wspaniałej opery Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska, to jeżeli akurat w waszym teatrze operowym nie gra się tego wspaniałego utworu, czyli nie możecie kupić biletu i pójść, a chcecie posłuchać Czarnej Maski. A nie jest to najczęściej gra. Tak, to jedynym miejscem, że tak powiem, na świecie jest ta nasza cyfrowa biblioteka o wdzięcznej nazwie Trzej Kompozytorzy. Ponieważ Czarna Maska nigdy nie została wydana na płycie czarnej, długogrającej, na płycie CD, ani na DVD. I jest tylko w trzech kompozytorach, a możecie jej posłuchać o każdej porze dnia i nocy, musi mieć tylko dobry dostęp do internetu. I pionierski aspekt tej sytuacji polegał też na tym, że udało się nam wypracować takie mechanizmy legislacyjne, no nie legislacyjne, tylko prawne, i takie porozumienia i umowy z OZZ-ami, czyli z organizacjami zbiorowego zarządu, które pozwalały, żeby to legalnie w sieci się znajdowało, co też trwa do dziś. I jest, tak jak mówię, no, biblioteką, do której chodzimy, to tutaj możemy coś takiego kliknąć. I to jest bez blokady na tylko Polskę, tylko na cały świat. Więc ja zawsze mówię, że jakby rozwinąć tę część, którą Nina stworzyła i pokazała pewien model, pokazała pewien... My byliśmy, jest, no byliśmy, bo już nie ma Niny. Od tego, aby tworzyć pewne rozwiązania i pokazywać pewne modele, jak można to realizować. I w tym naprawdę był pewien pionierski sposób udostępniania tych wszystkich dzieł. Potem jeszcze była kolekcja Kilara, była kolekcja Panównika, była kolekcja Teatru Polskiego Radia i Telewizji. Ona była znacznie mniejsza, bo ona nie wyczerpywała całego zbioru, ale kilkanaście z pełnych spektakli i kilkadziesiąt fragmentów z różnych znakomitych przedstawień teatralnych, telewizyjnych i znakomitych przedstawień teatru audialnego Polskiego Radia stanowiły takie właśnie zbiory. I to jest droga, moim zdaniem, dla wszystkich tych, którzy będą udostępniali w sieci dziedzictwo kulturowe, ponieważ, jak powtarzam, nigdy nie jesteśmy w stanie wszystkiego udostępnić i opracować. Róbmy to w formie kolekcji, które no, są katalizatorami do kolekcji, są różne rzeczy, rocznice, wiodące tematy, nie wiem, dominacja pewnego kierunku. Myśmy chcieli w tym roku, myśleliśmy o tym, żeby, bo jest rok awangardy, żeby być może zrobić taką kolekcję awangardy w Ninatece, no ale już nie było na to ani możliwości, ani środków. Byliśmy jakby w procesie łączenia i nie myśleliśmy o takich już przedsięwzięciach, nie było już takich inwestycji. Natomiast ta Ninateka pod tym względem była i jest w jakimś sensie pionierskim rozwiązaniem. I co jest ważne, no proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dzisiaj internet jest tym takim oceanem, w którym no poruszamy się bardzo często tak jak wrzuceni na środek oceanu, że właściwie nie wiemy, w którą stronę płynąć. I potrzebujemy przewodników po sieci. Ja mam bardzo wiele dowodów na to, że dla bardzo wielu naszych użytkowników Ninateka była takim przewodnikiem, że ona była pewnym punktem odniesienia, że kiedy najpierw co tydzień wrzucaliśmy pewne projekty czy pewne nowe jak gdyby dzieła, to ludzie trochę czekali jak na taką premierę tygodnia, kiedy się na serial czekało, prawda, w jakimś tam czasie telewizji czy radia analogowego. No i stała się takim właśnie bardzo istotnym narzędziem. Ale było jeszcze jedno, co powstało dokładnie w dniu, kiedy ruszyła Nina. To był dwutygodnik. To było pismo internetowe, które trwa do dziś. Raz tylko po roku wydaliśmy wersję papierową. Ale to było coś, co miało być od razu dowodem na to, że ta instytucja nie tylko przekształci się w postaci nazwy, ale że od razu zaproponuje odbiorcom projekt, który jest w pełni cyfrowy, jak to się mówi po angielsku, born digital. I tak zostało. I dzisiaj można powiedzieć, że dwutygodnik po tych ośmiu prawie latach jest jednym z takich bardzo ważnych miejsc wyrażania opinii o tym, czym jest kultura w Polsce i na świecie. I to powstało też w momencie, kiedy powstała Nina, więc potem była muzykoteka, potem przejęliśmy Polski Słownik Biograficzny. Przy Kongresie Kultury tworzyliśmy specjalny taką stronę, która wisi też gdzieś w sieci i jest znowu taką encyklopedią wiedzy o tamtym czasie i o tamtym wydarzeniu. Więc stworzyliśmy pewną taką, dzisiaj się mówi chmurę, w sieci, która no, jest właśnie biblioteką XXI wieku. I to była ogromna satysfakcja, kiedy patrzyliśmy na te setki tysięcy użytkowników corocznie, często na wszystkich portalach to był prawie milion albo i nawet więcej, tych wszystkich państwa, którzy oglądaliście te filmy, spektakle, słuchali i oglądali, bo to zawsze były te dwa aspekty. No i często też mieliśmy taką ogromną radość, kiedy mogliśmy na przykład zastosować audiodeskrypcję przy filmach, a więc też być przynajmniej w jakimś stopniu otwartym dla osób, które wymagają to jakby tego dodatkowego wsparcia przy ich kalectwie, ułomności, jak zwał, tak zwał. Więc staraliśmy się też być bardzo tacy przyjaźni i otwarci dla naszych odbiorców. I te strony są przyjazne, nie są skomplikowane, a jednocześnie, no, proszę Państwa, no, największy zbiór polskich filmów fabularnych w sieci, legalnie i nieodpłatnie dostępnych jest, podkreślam, legalnie i nieodpłatnie jest na Ninatece, więc to nadal jest to największe, można powiedzieć, narodowe kino. I w tym sensie to chodziło o narodowy, a więc taki, który można by też powiedzieć powszechny, bo to przyświecało tak naprawdę tej działalności, żeby było to na bardzo wysokim poziomie technologicznym, ale też na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o opracowanie tego materiału i powszechnie dostępne w formie no nieodpłatnej. Także to tutaj ja bym w tym tę narodowość i powszechność upatrywał. Ale się Michał Merczyński rozpędził, a to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Dopiero za 19 minut pierwsza, Michale. Pamiętasz, że ta audycja trwa do godziny drugiej. Tak. No, będą drobne ilustracje. Ilustrację tę pierwszą wybrałam spośród tych najbliższych sercu memu. Zarazem najstarszych zapisanych i właśnie zaraz się dowiemy, czy zdigitalizowanych, bo nie brzmi to najlepiej w radiu, a będzie mowa o w zasadzie filmie. Więc może na razie nie zdradzę, może Państwo sami domyślą się, co to odtwarzamy. No dobra, no powiem, że jest to spektakl, którego po latach nie moglibyśmy oglądać, gdyby nie publikacja Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego oraz obecność na ninateka.pl. No właśnie, więc to zostało wycięte z filmu, to znaczy z rejestracji, a właściwie realizacji telewizyjnej wspomnianego przez ciebie, o co za intuicja, Hamleta według Szekspira w Stoczni Gdańskiej, tak. Czyli H z kropką. H z kropką, Jan Glata. W radiu to dosyć fatalnie brzmi ten tytuł, więc trzeba rozszyfrowywać. No i to jest początkowa scena, kiedy to chłopcy, czyli Hamlet i jego kumpel, Laertes, tak? Tak. Wędrują wzdłuż kanału. W stoczni? Tak, w stoczni. Mają te stroiki takie do gry w co? Białe kostiumy. Białe kostiumy, ale grają w... Oni mają kije. Kije, tak. Golfowe czy krykietowe, już teraz dokładnie no właśnie, nie pamiętam. Tego nigdy ale, nie wiedziałam. No, golfowe. Ale białe stroje są chyba do floretów, natomiast oni mają, oni tam walą w te piłeczki, po prostu tam, mają kij od golfa, ale stroje od, stroje są właśnie do florecistów. No, w każdym razie mają jeszcze ze sobą taki odbiorniczek, tranzystorek i właśnie stamtąd, dlatego to tak brzmi nie najlepiej, odtwarzają White Stripes, Seven Nation Army. Tak. I meby latają sobie gdzieś tam nad ich głowami. Prawdziwe meby, to nie były teatralne efekty. Więc mnie na tym zależało, żeby pokazać dźwięk, tak? Tak. No bo nic innego zrobić nie możemy, ale państwo to mogą właśnie zobaczyć, tak? Kliknąć w odpowiedni... Oczywiście. Oczywiście wejść na ninateke.pl, wejść na teatr, albo po prostu wpisać w tym okienku, gdzie się szuka Jan Klata i już. Ale oprócz tego jest płyta. Tak, jest płyta, bo najpierw... W ogóle to był pierwszy spektakl, który myśmy zarejestrowali. Aha. Jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne wspólnie z TVP Kultura. No i to było rzeczywiście ważne i istotne w tym sensie, że tak jak powiedziałem, Maciej Nowak, ówczesny dyrektor Teatru Wybrzeże, no... jak gdyby w pewnym sensie specjalnie zorganizował te przedstawienia, no żeby można było tej rejestracji dokonać. Dokonała jej Kasia Adamik. Czyli wersję telewizyjną. Tak, wersję telewizyjną. No i on oczywiście był emitowany w TVP Kultura i gdzieś tam pewnie jeszcze w innych kanałach telewizji publicznej, ale został wydany na płycie w takiej serii Polski Hamlet Współczesny. Polski Szekspir Współczesny, Chryste. I jeszcze w tej serii jest Warlikowskiego Burza i Grzesia Jarzyny Macbeth 2007. Zresztą bardzo pięknie wydany z książeczką, czyli jakby z programem teatralnym w takim ładnym opakowaniu. Właśnie to jest wszystko. I to jest mój ulubiony gadżet, że się tak wyrażę, bo przecież na co dzień tego nie oglądam. Tak. Ale z przyjemnością powracam do tego spektaklu z 2004 roku. No przypominamy, w 2005 powstało Polskie Wydawnictwo Audiowizualne. No i między 2005 a 2009 rokiem państwo właśnie prowadzili do domeny publicznej ten spektakl. I to jest ten właśnie moment, którego nie da się przecenić. Bo rzeczywiście całe pokolenia nie mogły już, nie mogłyby oglądać tego spektaklu. Oczywiście dla wielu on jest dziwny, jakiś taki przefajnowany, jak to u Janka Klaty, ale dla wielu jest absolutnie, że się tak wyrażę, kultowym. Kultowy, tak. Tak jak dla mnie. I jak sam Jan Klata również. No. On też, przepraszam, jeszcze tylko powiem, no ważne było to miejsce, prawda? Czyli, tak. Bo to nie jest tak, że myśmy, proszę państwa, nagrywali ten spektakl w stoczni. To był taki pomysł, nie wiem, reżyserki obrazu, tylko ten spektakl po prostu tam funkcjonował. No i to było dosyć istotne, że można go było tam oglądać Klata jest jednym z najciekawszych twórców, myślę, dzisiaj europejskiego teatru i wtedy cieszę się, że udało się ten spektakl zarejestrować. Zarejestrowaliśmy też kolejny spektakl, jak on się nazywa, zaraz sobie przypomnę, Transfer, ten spektakl z Teatru Współczesnego we Wrocławiu, mówiący o tym niezwykłym, jakby to powiedzieć, procesie czy momencie w historii, kiedy właśnie Wrocław był takim miejscem, które najpierw całkowicie opuszczono, bo ponad 90% Wrocławia, Niemców, albo zginęło, albo zostali wysiedleni po II wojnie. Ze wschodu przyjechało 90% Polaków z dawnej Polski przedwojennej, obecnej Ukrainy, a wtedy Związku Sowieckiego, prawda? Jakby mówmy o tym, więc to... I Jan spotkał te dwa światy. Głównie starszych tak, ludzi. Tak, głównie starszych. I oni opowiadali, tych ze strony głównie niemieckiej, oni opowiadali o tym, jak to było czy oni sami, czy ich rodzice i oni jako dzieci, kiedy wyjeżdżali stamtąd. No, znakomite przedstawienie. I też jest na Ninatece, można je oglądać. No tak, ale jeszcze wrócę do tej stoczni, to jest taki mój trochę może obsesyjny temat, ale też no, przy okazji pokazują państwo tę część stoczni gdańskiej, która jest już nie do oglądania. Dokładnie. Ja próbowałam jakieś 2 lata temu z Janem Klatą wejść na teren tej hali, czyli tak zwanej suwnicowej świętej pamięci Anny Walentynowicz, i niestety ochrona nas nie dopuściła, twierdząc, do tego momentu państwo mogą, dalej nie, bo to jest teren prywatny. Prywatny, tak. No. A zarasta bluszczem, za chwilę zostanie ta hala rozebrana. No i to jest zarazem też taki hołd złożony umierającej stocznie, że się wyrażę patetycznie. No, ale i dzięki spektaklowi no, można wejść gdzieś w tę przestrzeń i przypomnieć sobie, jak to było na początku XXI wieku. No, ale ten przykład był mi potrzebny do tego, żeby jakoś uszeregować te różne zjawiska, które państwo zdigitalizowali. Właśnie, bo to było zdigitalizowane. Nie, to było zarejestrowane. No właśnie, od razu w formie nie cyfrowej. Byłam pewna, czy tak, tak. Nie. Myśmy tutaj jak gdyby, no, używając tej współczesnej technologii cyfrowej, od razu zapisali to w takiej wersji, no i, bo oczywiście już wtedy stosowano te kamery można było teraz tylko, chyba to już też zrobiliśmy, bo no, już nie jestem pewny, ale myślę, że na 90% tak, podnieśliśmy standard tego obrazu cyfrowego, prawda, taki, który jest w Ninatece, to już pewnie jest HD, a ten był pewnie 2D albo troszeczkę, albo jeszcze inny, bo oczywiście to jest tak, że te stopnie, tak. Jakby to powiedzieć, ostrości czy lepszej jakości obrazu w formie cyfrowej też można, że tak powiem, gradacyjnie wprowadzić. Oczywiście teraz zarówno odtwarzacze, jak i sama forma zapisu pliku cyfrowego, ale przede wszystkim kamery, czyli te urządzenia, dzięki którym dokonujemy rejestracji, no mają bardzo wysoki standard i to jest kwestia jak gdyby czasu, kiedy one coraz bardziej się udoskonalają. Są po prostu coraz na coraz lepszej, na coraz wyższym poziomie technologicznym. No więc ten przykład to jest przykład przedstawienia, które było pokazane w żywym planie, które zostało zapisane, zrealizowane w wersji telewizyjnej, pokazane w telewizji, następnie utrwalone na nośniku CD, tak. I wrzucone na stronę Ninateki, tak, żeby to tak jakoś unaocznić. Inny przypadek to na wydobycie, to, o czym już mówiłeś, wydobycie czy odkupienie, bo właśnie tego dokładnie nie wiem, z archiwów telewizji Polskiego Radia. Nie wiem, kupili to państwo, czy to było jakaś... Nie, właśnie to było... czy jak to się nazywa? Nie, to był właśnie ten wspaniały mechanizm tego programu wieloletniego, bo myśmy przekazywali radiu i telewizji środki na to, aby proces digitalizacji mógł... Rozumiem. No bo wszystko kosztuje. Ale w ramach tej umowy dostawaliśmy te materiały od państwa, ale podkreślam, nie do celów komercyjnych, tylko właśnie do celów takich, aby je mieć w naszym archiwum i udostępnić naszym użytkownikom. Także nadal radio, że tak powiem, zarządza prawami, jeżeli ktoś chce wykupić, nie wiem, fragment reportażu i użyć go do jakiegoś własnego innego dzieła, no to po prostu kupuje te nabywa prawa. Ale my mamy tylko prawa niekomercyjne do udostępniania. Czyli no, jesteśmy tą biblioteką cyfrową dla wszystkich obywateli. No więc pozyskali państwo te spektakle teatru, telewizji, słuchowiska, radiowe, programy, audycje. I są one publikowane na Ninatece. Dalej współprodukował Narodowy Instytut Audiowizualny. Używam tego czasu przeszłego, ale może jednak należałoby państwu coś wyjaśnić, bo może nie wszyscy są na bieżąco. No, trzeba powiedzieć, że wczoraj, czyli 1 czerwca, pan minister Gliński podjął decyzję wcześniej, ale wczoraj doszło do połączenia dwóch instytucji, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej. I w związku z tym 31 maja Nina przestała istnieć i Filmoteka jako taka przestała istnieć. Od wczoraj jest nowa połączona instytucja, która nazywa się Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. No, jaka będzie przyszłość, to pytania najlepiej kierować jednak do osoby, której powierzono funkcję dyrektora tej instytucji, pełniącej obowiązki dyrektora tej instytucji, czyli pani doktor habilitowanej Katarzyny Chałubińskiej-Jędkiewicz. Uważam, że to najlepszy wybór, jaki mógł pan minister dokonać, jeżeli już musiał tego procesu dokonywać, bo ja uważałem i uważam od początku, że nie trzeba było łączyć Niny z Filmoteką, żeby zreformować i doinwestować Filmotekę. Ale dzisiaj chcę powiedzieć jedno. Życzę tej nowej instytucji jak najlepiej i przede wszystkim życzę Kasi jak najlepiej, bo to jest osoba, którą ja zaprosiłem do Niny kilka lat temu. Przez lata, jak mówię, była moim zastępcą, moją zastępczynią i jej niezwykła prawnicza wiedza i kompetencja w tym zakresie, no właśnie zaowocowała tymi pionierskimi rozwiązaniami, które mogliśmy zastosować przy tworzeniu umów zbiorowych z organizacjami zbiorowego zarządu i właśnie dzięki takim rozwiązaniom, które ona proponowała, państwo możecie tych wszystkich audycji słuchać i oglądać je w Ninatece, więc myślę, że to będzie jakaś forma kontynuacji, ale też kreatywnego rozwoju, bo przed tą nową instytucją mnóstwo zadań i o ile, jak mówiłem, Nina w zasadzie jest zbudowana, bo i ta inwestycja na Wałbrzyskiej i jak gdyby ten cały model funkcjonowania instytucji dobrze działał, czego przykładem były liczne nagrody, ISO 2015, o tyle rzeczywiście trzeba bardzo wiele zrobić w Ninatece, w Filmotece Narodowej, bo ta instytucja o wiele starsza niż nasza. Kilkadziesiąt lat. No jest największym zbiorem zasobów filmowych. I niestety te magazyny analogowe mieszczą się w kilku miejscach i są w kiepskim stanie, już żeby nie rozwijać jak gdyby tego wątku. No liczę na to, że po prostu ta nowa instytucja będzie zadba o to a mamy też, mówię, w zespole Niny doświadczenia, jak również w zespole Filmoteki, bo pani dyrektor Sienkiewicz, która wygrała ten konkurs w ubiegłym roku czy dwa lata temu, też zostaje w instytucji i będzie na pewno nad tym czuwała. Wiem też, o czym mówił minister Lewandowski, że będą środki w budżecie na to, aby takie z prawdziwego zdarzenia archiwum analogowe dla zasobów polskiej kinematografii zbudować. Będą na to środki. Analogowe. Tak, bo wiecie państwo, bo no, te filmy, szczególnie stare filmy, firmy Nitro, no one są w nie najlepszych warunkach przechowywane w tej chwili, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie wszystkie są zdigitalizowane. Współpraca między Niną a Filmoteką układała się bardzo dobrze, jak mówię, to nie był niezbędny proces, no ale minister ma prawo, taką decyzję podjął, okej. Natomiast najważniejsze jest właśnie zabezpieczenie dobrych warunków dla tych analogowych materiałów i równolegle stworzenie mechanizmu finansowego, który właśnie doprowadzi znowu do takiego wieloletniego procesu digitalizowania tych zasobów. Nina ma wspaniałą pracownię digitalizacyjną, najlepszą w Polsce, najbardziej nowoczesną i wszystko można tam zrobić, od jeżeli chodzi o dźwięk, jak również o obraz, od 8 mm do... I ma ludzi, którzy to potrafią. I ma ludzi. Natomiast no, to nie rozwiąże tego problemu, bo nawet gdybyśmy, jak to pan minister Lewandowski wyliczał, pracowali na 3 zmiany, to my możemy w ciągu roku 20 filmów zrekonstruować. No bo to jest bardzo długo, to jest bardzo pracochłonny i długotrwały proces. Dlatego powtarzam, trzeba przede wszystkim, i to jest najbardziej palące, stworzyć mechanizm finansowy, który pozwoli i Ninie, czy Finie, i telewizji, i radiu, bo tych instytucji jest ileś, i po to powstała Polska Cyfrowa, żeby to finansować. Ale przede wszystkim rynek musi na to odpowiedzieć, bo jeżeli takie firmy jak DI Factory czy wiele innych, które się zajmują procesem digitalizacji, utrzymają się nadal na rynku, to tylko wtedy, kiedy po prostu będą środki na to, aby oni mogli też w tym procesie digitalizacji uczestniczyć, bo powtarzam, kilka tysięcy filmów musi zrobić ileś dziesiąt różnego rodzaju podmiotów, które w miarę krótkim czasie tego dokonają, bo jeszcze wiecie Państwo, co jest najważniejsze. Są pewne archiwa, które no, są nietrwałe. Każdy zapis magnetyczny no, jest nietrwały. Ta taśma filmowa i ten analog jest o tyle istotny, że właśnie dzisiaj najlepszy proces, który jest, to jest od analogu do analogu. Czyli bierzemy taśmę 35 mm, digitalizujemy ją, potem czyścimy ten obraz klatka po klatce. Dzięki Bogu wielu twórców żyje i oni uczestniczą w tym procesie, co jest niezwykle istotne. No, przeżyciem było, jak mogliśmy zrekonstruować umarłą klasę Tadeusza Kantora i pan Andrzej Wajda i jego operator, ale pan Andrzej Wajda przede wszystkim, kiedy już przyszedł do naszej sali kolaudacyjnej i zobaczył ten obraz panią Krystyną Zachwatowicz swoim charakterystycznym szeptem scenicznym.